يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تغل يبتد الله جولينا لاد صلى الله عليه وسلم إذن دار دي الله إذن ناغي الله يو الله حن من فعونا إن إذن ناغي الله يو الله سور إن يافو إن إذن ناغي الله كالوك كدرين دوي الله يلود وليور يو الله جبان إن كو هدي كو يو الله نونا إن كو الله وني نونو جومرات ويف وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين wannako gissa hakkunde sheydaani e baba adam gonno den joomiraado holli gornam sheydaani na jeeyay peeje mun bonde pour yaltinde baba adam e aljanna e pour wirtude mo e tampinde mo wonno fo ina jeeyay yaltugul aljanna gol so yaltide do gedo fo kebam mo hen ngati joomiraado yi fala yukhrijannakum min aljannati fatashqa dento do to yaltinde mun aljanna tampo tampa an baba adam wonno gorko burata tampude tampere nde kambe fo e peccu ko no ganda joomiraade subhanahu wa ta'ala holde ko dum seedaan tigi yinno ngari seedaan nanne der berde mabbe kinkani be gede godde nan ton so be jane majji pur ha joni be mbirto be beje anani joomiraade subhanahu wa ta'ala yufa qasamuhuma yani o wandani be kanko seedaan e nde o haali ganda o haali hala ka kadi o wondi yani o wiki do lekki Allah hadirani mo nyamde kido lekki sona ha gonon no malaikaaji ni wona on mayata on tampata on nyawata e hunde hebata mo sona e mojjere dum heboto ko nyamde kido lekki ki wiete ko shajaratul khuld gano wonde o fawi hen ay taji ho ndore wondirani aduna qasamuhuma o ko billah wondiri Allah o wi inni aitan mino lakuma e wonande mon onon dirra minan nasihin kum la bando ridu en kum la bando on ridu en ko labde ridu kanko yo yari hen ko kanko sheidaani ko ni o funtiri bani adamu o woodi ɗum woni kala kaaloowo ina waanda fenaade anndude ana sheidaani mbaddi junngo e faandu allahyi fadallahuma o jippiniri ɓe goronan ɓe ghururi ne ngannduɗaa e funti anani e peeje bonɗe ɗum woni e hodo allahyi falamma zaqa sherata gila nde ɓe meeɗe lekki he tan ɓe taƴi han kadi ɓe pellite ñaamde ɓayro woondi o huniima o haari ɓeeɗo geɗe fof tan ɓe ñaame lekki he allahyi gila nde ɓe meeɗe lekki he ɓe gandi bone waɗi gati barat lahuma sawatuhuma wonnam tan ganduɗa ko wiyete al awraji mabɓe peeñi jalti bowal comti ɗiɓe ɓorino fo taƴi tan awa feɗɗiti tan saameɗeydi hunde fo dogiɓe woɗɗitiɓe wonna waɗafiqa yahsifani alayhima min waraqil janna haaɓe keddi hankkadi sona cata leɗɗe aljanna ala koɓe jogui koɓe curoto ko e mabɓe gonno ɓe ƴetti cata ɗe gonnam ɓe mbaɗe ɓalli mabɓe he anani batte ha joni wonno comti ɓe joguinoɗi caggal nde ɓe gofiri Allah wadde ni ɗiɗon fo dogui ɓe goɗɗiti wanadahuma rabbuhuma ɓe gandi ɓe mbaɗi bone gonnam joomiraɗo ewniɓe Allah wiɓe i alam anhakuma an tilkuma shajara imatemi haɗani mo gakimon lekki anani mate mi wiyano to on ñamkiɗo lekki wa qul lakuma mate kadi mi wiyani mon inna sheytana ay sheyɗana lakuma wonande mon onon ɗiɗo aduwum ko gañmo binum peññinɗo gañ joomiraɗo filiɓe haali kaɗo haala kono gonnam kanko baba adama e hawwaɓe nimsiti koɓe mbaɗi ko ɓe gandi tigui ɓe mbaɗi boni ɓe gandi kadi ala fo no ɓe daɗirta sona ɓe dutte Allah kadi joomiraɗo gonnam wonno no moƴƴe mabɓe kadi lunguiniɓe konngudi koɓe kalata allahyi fatalaqa adamu min rabbihi kalimati ɗum woni suratul baqara Allah wi adama heɓɓi konngudi ganduɗa moƴƴi ɗi o fotata haalde ha Allah jaaɓa ha joni gonnam tuubaboya makko o anani ganduɗa Allah wi ndeɓe kaali ɗin konngudi tan Allah jaaɓi tuubaboya mabɓe ɗin woni gonɗiɗo ɗi qala ɓe mbi kamɓe gonnam nde mbaɗi gofol kanko hawwa e adama ɓe mbi rabbana joomi amen zalamna anfusana min toniri ko amen kay luttude haala ma ka wa illam taghfir lana sayafaki amen wa tarhamna jurmiɗa amen lanakunannama min la tusanna min alkhasirin koye mursube koye perdube eyyi kaɗo haala woni ko selli ko Allah haale Qur'ana fa inna asdaqal hadisi kitabullah ni de woni koɓe mbi wona yahoɓe ne mbiya toon ala Baba Adama nde waɗi gofol nde ewa nde waɗi gofol nde o ñagori Allah ko saabu nelaɗo jomiraɗo yummoyi hoto ganduɗa nelaɗo Muhammadou o winde min takɗa kam nde mi yi aɗa winde dow Allah arsi Muhammadou Rasoulullah gandumi oɗo ko giɗo ma jomiraɗo wi awo yami yafimama batte mum ɗum deko toon winda ɗe kono ɗum ɗo kam ala e Qur'an ala e hadiseji celluɗe ko Allah haali ko woni ko selli Allah wi fatalaqa adamu min rabbihi kalimat ko jomiraɗo go annama haalanimo konguɗi longuinimo konguɗi moƴƴi o haali ɗiɗo hono ñande yawmal qiyamati jomiraɗo longuina nelaɗo Allah konguɗi ko fotata haalde go annama ha Allah jaɓa tefoore makko anani jomiraɗo longuini ganduɗa kanko Baba Adama e Hawwa ɓe mbi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasir ɗum ɗo ko sunna wonande kala baɗɗo Bakary yane gofol yo rutto e Allah wiya dani haala oɗo duwaw sa yi jomiraɗo subhanahu wa taala awa waɗi ndeɗo hunde hunde fo ɓuuri yiɗede fewde makko ko tubobo ɗum addanta kanko Allah jariborade bani Adama yande goful surtout Baba Adama komo horsinno mo yiɗi o teddini yane ngol ɗo goful gonnam kanko jomiraɗo subhanahu wa taala o longuini on wiide ɗiɗo konguɗi awa Allah yaafimo anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi yaafimaɓe ne tawi kono yooɓe tello hankkadi dow aljanna heɓe gonata toon eyyi ɗum ɗo woni ko selli ko kono wonde Baba Adama ñagorima Allah Muhammadou ni tawa kanko Allah o andano ni wonde Muhammadou kanko Baba Adama no andi Muhammadou haw namni to on hoto ganduɗa Muhammadou ɗo tan gandirta haalaji ɗi cellaɗi Baba Adama no wawi andude hunde ko Allah tinani matani ha Allah na namni toom haw haalana waɗan Allah expliquer mi yi aɗa windi ɗum ɗo e Allah arsima ɗum addana kam ñagoradema batte oɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah rokku men faamuya الذي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو جمرا سبحانه وتعالى وين آدم يهوى تلو دي الجنة كتش ليد أن كبي بلنر قد بيتهد ليد كتون غنو يتون أناني جمرا يسون جهنون يوغا يمون يوغن دي يوغا هو أنب أناني ndoni ganda jomira subhanahu wa ta'ala holli ko wiyete ganjgu yama ma kontin ma yaru yas anani hakkunde mon anani jomira subhanahu wa ta'ala wi walakum fil ardi wadana mun ilayhi ha mustaqarrun nibirde wa mata'un kade dakmitande ila hinin fiade lajamon dum woni gasgol lajamon min timminta dum hankari ko leydi to hankari les leydi to go ton ngura ton go ton maya ton dum wadi aya garo o ko jofi qala jumra subhanahu wa ta'ala wi fiha ilayhi ha tahyauna ngura ton wa fiha ko e mayri kade tamutuna maya ton wa minha ko leydi ha kari jango jam tukhrajuna jaltinte don anani jomiraɗo holli ko ni hankkadi leydi ndi ko hen wuurete awa ko noon ganduɗa ko noon kedde gurdam moon ko toon waɗete ko hen kadi go annama ha joni maaya toon kadi janggo e jaam so gummitina ko leydi he gummitinte ɗon ɗum woni fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum noon ay garɗo suratu ɗaha o ni anani hon jomiraɗo subhanahu wa taala holliri toon ni allawi ya bani adama ehe mon ɓiɓɓe adam qad anzalna min jippini alaykum e dow mon libasan comci ɗum woni ganduɗa kaddule yowari sawaatikum ko ɗon curda al awraji mon warishan kadi e comci ñantorɗi joɗɗi eyyi jomiraɗo holli addanimen comci kay eɗen curda hen al awraji ɗin ko nan toon ko curoji al awraji goɗɗi nan toon kadi ko ñantorteɗi kono Allah haalani men noon o wi o libasu taqwa ay ganduɗa comci kulol Allah ɓornade kulol Allah wona comci ma gandiraɗa nden hunde dalika hayru ɗum ɓuuri moƴƴude go annama dalika min ayatillah ɗum fof koye kawniɗe Allah la'allahum bila jo kamɓe yadzakkaruna ɓe mbaccoro haala Allah eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala go annama holli comci ɗiɗi façon ngaji ɗiɗi foof curorɗi ɗi e ñantorɗi ɗi foof awa ha joni ɓuuri moƴƴude ha joni ko comci kulol Allah ɗi banggal comci go annama Allah haalanimen e nder Qur'an haala comci ɗi eyyi comci ɗi ndeka go annam basi fo ala hen ɓornade comci joɗɗi kadi kono woni probléme ko neɗɗo peesirtake comcol mum neɗɗo peesirtake comcol hono oɗo zamanu mo gonɗen hande ni hankkadi hunde fof waɗi ko comcol mum walla moɗo mum walla ko ɗum andirte neɗɗo ala ɗum andirtake neɗɗo ɗi goɗɗo wi laysal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamala al ilmi wal adabi nde aɗum woni moƴƴere nde wona comci neɗɗo ñantortono hanki neɗɗo ñantortono ko gandal e needi eyyi needi pewni ko ɗin ganduɗa ko ngal ɗon ganduɗa ɗiɗon comci ɓuuri yodde nani ha goto yimoɓe wi ajibtu liman saubuhu lamiu lakinnama alqalbu kal fahmati madahiru barraqatin tahtaha gubaru min alzayfi wa zulmati windaw kaabisu ganda ciomti jurdi tan biidi fardaneji jalbuji kono ta berne jomun no wayno jumere ni ko golle bonde gollata ko haala mon ko haalata ko gede ganda biñire tan fewnata goranna oy gonnam jiyadu o ina jalbi kono leso ko fo wonton no wayno jumere dani e odo zamanu hande ko dum kawruden jiyane do gonnam na borno nyemtina do hono ciomti ganda wayno mojjoni tawara meji jeedidi taw mojjani tigi anani gonnam hono be do biiri dani do jiido jimi golna kadi yimɓe woɓɓe ne jogui kadi jumre soɓe jii neɗɗo no ɓurde limsere tan walla mbiyata oɗo kay ko hay batte ala annabijo meeɗi rentinde nden hunde omo jooɗode sahaba makko goto e jeeyaɗo allah goto yurti sere mabɓe wi ko mbiɗa e oɗo o wi o oyo koye hande won mum ara e wuuro he o hani mo darti fo yo rakke moƴƴami fo yo waɗe ko tewi fo jaaɓe on ɓinne annabijo wi ana hunde goɗɗo wirti on no ɓurni limcon mon wi oɗon o wi guelɗo oyi o kay ko hofru yornu wonɗo o kay ko dawa hirto o kay hayso haali hunde hanani jaɓede kala mo jami ɓiimo hanani rokkude o oɗo ko huuwere o ko hay batte tan kono annabi o sallallahu alayhi wa sallam dañi ko haalani mo wi ay oɗo mo jawiɗa oɗo goto makko no ɓuuri oyito kewɗo leydi nani kewidu oyito leydi oɗo goto ɓuuri moƴƴude nde ko bani adama peesirte ko moƴƴere e diine e jogade gonnama haala moƴƴa ganduɗa e golle moƴƴa ɗo waɗi goɗɗo wima darra nasala seyfi ikhlaqa rimdihi ida kana azban hayso anfastahu bara e mbi Muawiya nde woni lamɗo ndi hankkadi paale makko hebde toon ina tiiɗi kono waaji goto ari tan hankkadi wadde garde cour uji e renoɓe kala mum fiwi konngol e leydi o liɓan ɗum ɓenni accamo ɓenna ronkanam ronno sa ari ɓe jogui ko question ngaji ɓe ganda kay ma wona kay joom hakkille kay tawa ka ƴoƴƴo kay joom gandal tawa an kam sa yettima lamɗo lamɗo no naftoroma noon noon mo haalde fo tan ɓinninamo tan haw yetti paale Muawiya Muawiya ne jooɗi kañum hankkadi e jawdi mum e faaro mum e foof tan ha o wi oɗo no naati tan gonnam aba a khaliqa gonnam bourmbouse tan cinditiɗo ha laaɓi ganduɗa limsere tan Muawiya woni e darde mo hono oɗo naatiri ha ga o daari Muawiya daarimo ha ɓoy o wi Muawiya wi amiral muminin ma darra nasla seyfi ikhlaqa rimdihi ida kana azban hayso anfadtahu bara o wi gonnam silama belka o wi waɗede wana kiiɗka bonnata ɗum oyi silama sona weeli wonde ganduɗa e wona kiiɗka kelka walla rappuka ɗum bonnata ɗum oyi tawi aka weeli kay to piiɗaka fo taƴan helan anani o wi fa in takunil ayamu azzat bi bizzati wa kam min husamin gilafin mukassara o wi oto ñawiran wutil ɓornimi ngal hande aduna kam foof no hen unde unnade fo nayi aduna ma waɗa sa tawa ala comco gona limce joguiɗa o wi gornam ɗo ɗo tawi ko ñalawmaji mbaɗini wuttam o o wi heewi jiya silama belka moƴƴa ka hono mum ala taw woni koye nder woni koye wana kiiɗka nani ɓeeɗo gonnam hanki woni gonnam ɓe kulliranno yimɓe ɓe jomiraɗo kadi haali ɗo oɗo aya foof o wi libasu taqwa comci kulol allah ɗum ɓuuri foof gonnam comci kulol allah hande pamɗiti yaroɓe mbiyano ko yo cuuru yo ɓorno comci juurtiɓe yudnina alayhinna min jalabibi hin ɗeɗo aya ji ɓuurana jiya koye gollam jangueteɗe ɗe kuuraka e leyɗele men he eyyi comcol jilbaba kam ɓe jiiɗa nande no haale ni sa ɓornima gonnam jallaba e fuɗɗiɓe ɓornade ɗum e ɗeɗo leyɗele gonnam hunde foof caɗele ji hen keeɓi hen ɗum waɗi gonnam goto e jeeyaɓe moƴƴuɓe gonnam nde wi hande comci modelaji gaddaɗi ɗi ɗum waɗi cheikh addude oɗo nde o wino comci modelaji ne gadda sukaɓe rewɓe no ɓorno wono o wiɓe haddir rukbatayni tu sammirina bi rabbike ayu naharin taburina ka anna sawbu zillun fi zawalin tazidu taqallusan hinan fa hina o winda ko hawni koye sukaɓe rewɓe ko ɓornoto hande ko mi waddima e allah o wi an comci ma ngarata ko ha dow koppi ɗum woni modelaji hande sukaɓe rewɓe ɓornoto ko comci ha dow koppi o wi ha toon ñorotoɗa mi waddima e joome an kam hol fo cangol hol maayo jiɗɗa juude ya sagaɗo huñiridani comci ma ɗi o wi gonnam elle comci ɗi mbayino no ganduɗa ɓuɓrinangue hoore ɗowdinangue hoorede nan tan ɓeydo famɗude nangue ne monda tan ɓuɓrino ɓeydo famɗidde oyi gonnam ñande fof kala modele garɗo hankkadi taƴa hen seeɗa hankkadi ha heddi hankkadi ko seeɗa ne yinno ko waɗi ɗum woni hankkadi liyuryahuma saw ati ma gonɗo ha yaltina al awraji ɗi ɗo waɗi jomiraɗo wiya bani adama ehe mon ɓiɓɓe adam la yaftinannakum cheytan hoto seeɗani fitolin mum hoto majjin mum cheyɗani ndentuɗe kama akhraja aba wayikum min aljanna hono no yaltiniri ganduɗa jinnaɓe mum saraɓe mum nder aljanna ينزو عنهما وبارقام بلباسهما شمشي مبي ليريهما هو هل بسوآتهما على أوراج مبي إنه يراكم أن يندين شيطانك وشيطان نيام هو وقبيله كم كوي والدن درب مكفوء بن جيامون من حيث لا ترانم تونون جياتابه الذي إنا جعلنا الشياطين من كوي من بدي شيطان نيجي أولياءك هيدن درب وسهلاب للذين ونندبهم لا يؤمنون بنقوم إنتا الله أي بنقوم إنان الله بيان كان يمي الشيطان كجنغو يفانو كم بمبالون ديرت كم بنقولون ديرت بندقون ديرت انغانداكو خونم باردها بنقول لها بنقول لبن الله وإذا فعلوا فاحشتان سبين غادي نغاد قول لي جبون دي كم بمشركين يمبيرو ندين إن جاي آدي جمب ببون دي سبين غادي نغادي كعب دو تو هانو سوري دو تو هانو رين تيد دو كم بمبتن نجوم جمب بها اللابة بكدو پوپولي بنقونا يوانغا دي سودو كعب هي وي هول باتو دم بازو دم دم بي منجي دا وانغا دي سودو كعب هي e chumji di min badirno gofi alla ay dido miliyoji digi suuji bonni nani kadi to be biyaama dum non kay modjani qalu mi wajarna alayha abaana be mi ko bawiraabe amen min tawri dum do imbe bibe tawangal kay modjani sa tayi ko modjani kay haanani jukkude hen kala to mema tam be dirt ha bo be bi wallahu amarna biya ko alla ni yamiri amen hono jeetan hande wadobe gede bonde bada bidaji bada shirku anani ngaram ganda golle sedaneji anani kono biya ha ko alla yamir sawi be da tambi ko dalilu mun ko deftere alla he alla wi qul wi be do inna allaha alla la ya'muru alla yamirta bil fahsha ya gede bonde ataquluna mata on biyan alla allahi alla ma la ta'lamun ko on ganda wonam jaande gede kede no wade biya ha ko alla yamirta alla yamiran jaayi be nambada shirku je bidaji biya ha ko alla yamir e waji o kay wi ko ganda ko wahyu iwi do tan ari tappe do mun ko kaydol tan ari tebbiti same mun walla ko malika addi dum taw ko wiya tan walla mata walla tawan tawana hunde selludo wana hunde wanda gonga allahu yaqul wi amara rabbi bil qisbi annabi ju yan bedo min kay jomam yamiri ko yadilde nun dal allah yamirta ko boni wa aqimu wujuhakum jumra subhanahu wa ta'ala kulli tan ko be darnu jeese mabbe de dum woni yobe nundu tan anani pani de alla kala hundeji mun badire sabu alla dum woni aqimu wujuhakum anda kulli masin kala nukku kala miside kala nukku kala julde dum woni paado ne julde ne jomiraado yimbaade julde ne ko sabu alla julane alla anani ganda alla yiwaduhu nodde alla goto mukhlisina kon labbinan be lahu wonande alla addine o kama barakum honono fuddure mon nga o ngaran o ngodanu alla yiko honono kay ta'uduna nuttinirtena aduna eske ne garata de acini anka yido hore ma tan ada lada ha wudan jida woni sagara tebi simila yido de yirlo alla yugo non ngartirtena aduna alla yfariqan on bani adam kon pecidi tan hen fecere wotere hada fewi alla fewni dum wa fariqan fadde wonna do woni ganda haqa alayhim ad-dalala e fadde wotere fewi dum woni be alla hawrudin doftare alla riwinade ne lado sallallahu alayhi wasallam fecere wonna ne do majji ne wemi alla yingati be don inda muttakhadhu ash-shayatin awliya in jogiti ma sheda neji ko wallondirbe kambe ko sheedane wallondirte mabbe yita gonno ko be nata kalwaji be noddatun sheda neji sheji zakazisin kadarazisin ko nande hono dege be dofti sheda neji di e wafde alla sheda neji jibi fi yakuji di e juude mabbe nani alla yi ganda wa yahsibuna kadi ko hawni hena be cikka annahum kambe muhtadun ko feewbe be cikki ma da ko be ngone mun ko woni dinata wona law ya bani adama ehi won bani adama bibbe adam khudhu zinatakum nange cinkal mun anda kulli masjid nokku go nam kala ganda julde e sodon jula sodon bangoyo suudu kaaba ba mecumci mun heddoraade fo polduna wango kaaba kay dum don wana hunde mojjere kadi alla yu kulu washrabu nyame gede belde dagide nan ton ko dagi ko dum wi'a yo nyamde nan ton ko harmi ko njari ko dagi ko goppe ko harmi ko nyamalleje dagide ne kewi dum woni do tebbuli de do gaweje de do ganda ko alla addani yo nyamne heewi jarameje kadi kosameje an ko moddina don ha heewi alla yi goppe ko ganda jarameje karmuri de kadi wala tusirfu wata fakitini hay so on nyami kadi wata fakitini annabi sallallahu alaihi wasallam halani min hadith wi haji bani adam tan longe seda taw sa darima do ay foccade o isa filliti ka nyama o kam fulkuruma do wad peccetati feccere watere wona nyamde feccere watere go nan wona ha joni to jaram ma nati feccere wonde de gaccana place to pofirda anani ko ganda nyamde tan ha hewata na burtina de don gede go nan o don kada alla wi la tusrifu wata fakitini innahu alla wa la yuhibbu ila al musrifina fakitina qul man harrama zinata allah قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الذي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده جمرا الأكاديمي محمد ويا محمد ويا النلا صلى الله عليه وسلم ويقول وي من حرم كل كرم من والله البارها من الدم زينة الله تنك الله التي أخرج قال ويلتن لعباده جاء بمك جمرا سبحانه وتعالى قل بانقل تنك الإنيان تقول الله دقني لأنهم اسم الله أرد هر من الدين كده wiya wonde ina harmi ala ko Allah dagni ko dago tan ha yawmal qiyamati hol baado harminande mon kadi at-tayyibati min ar-rizq gede belde dagide Allah dagni gede kewde nantone bangal nyantule chumci bornade chumci wada kangge mun wada ngenya meji mun wada ganda koto ne mun dum do fa Allah wiina dagi ha goto wa wiina harmina kadi hol baado akade arana harmina gede belde ko wiyete ko nyamete e ko yarate Allah wi de do nemaaji ndani قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أي الله يريد أن يجد قرنا دقيد بل دقيد ونماج ونعمته أكو يرته أكو قرنته جل بقوله هاندو لهان أي كيف رأيب كم إن دكمته هان سيئة تنتو عدونا دو كاد لا كارتو كاد جل بكارا نيد أدو كير الله يكذلك كنيد نفصل الآيات وأن من فتر من آيات لقوم ونندهم يعلمون بإن كند الله يقول إنما حرم ربي الفواحش تبكبني دمنا هرمي دمنا وقوار دمنا وقتتم جوم رادي وي حالم بي جوام كي هرمي نكو پانكار وانو جناي كي ربوند ما ظهر منها كفيني هن وما بطن يكو سودي هن الله هرمي نكي كو علي اسم وكو ود غوفي وافد الله يلوتو دي الله والبغي اكتوى نيانك كو دم الله هرمي نبي غير الحق كو الله يبوانك إن جاءن حرمودي بودي تكودي دي فوف وان تشركوا بالله ان لن دين تون الله ما لم ينزل به سلطان كو الله جيبنا نمو فو دليل جايم بن ديور الله جيد ولا ديور جيد غود تو الله يمران اناني وان تقولوا كد على الله انك بياتن الله هوند ما لا تعلمون تو ان غن نبي الله ويني تو على ايه قران غوت على حديث القدس على دفتر اي ووتر بيا رانكو الله ويني هول بات او غ شر ما ويينا لا الله ويدوم نانغام نانغام دو تان دو نا نيوندي دي جمرد ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اللي ولكل أمة أجل إن وارني كلا تومن تور كلا لينول لجال تن حتى نقولنا كبر تاي أدون الأوكو اللي فإذا جاء أجلهم سعند الله جم بدين جتيم لا يستأخرون ليل تنان تاك قوانم ساعة ليرقوت ولا يستقدمون كدي بعارج تاك وكدي كوي بتشان أو كعند ليرقوت جمرد ولين دعوون فوق ولا جل مود la jangal su yitti ma go namnya na ngurnam mayde ala nyana mayde ngurnam ala foko alla fecci jogi alla ya bani adama ehe mon bibbe adam imma yaati yanakum rusulun dum do foko nam ko baba adam bibbe mun kalantende tellina e leede alla yusu ari e mon nalabi umrade am nay nalabi be ganda ya qusuna bina kabra ina jangto alaykum ayati ayajam faman ittaqa kala kullu alla rinti shirku billah wa aslaha mujini golle de الله فلا خوف عليهم كل الألايدوبين ولا هم مناكم يحزنون بشنو والذين بأنهم كذبوا في النبي بآياتنا آيات أمن واستكبروا عنها بمونكني قامج بمورني بتلينا قدر الله أولئك بأنهم أصحاب النار بجانبهم بييت هم كم فيها إليه ييت خالدون كبدوم جار الله فمن أظلم على فبر أتوانجها فتي ممن افترى على الله كذبا ha fote on pifini do do Allah fenaade biya Allah wi taw ala alquran biya Allah wi ala hadithul qudsi biya Allah wi taw ala fufto woni ada fenata walla biya di ya Allah Allah wi mandani walla biya yina la Allah wi Allah wi na ta wana nela do Allah nela alta no wure aduna de e kanko ganda su yimbe jiino ma makka wonbe madina be jiatanu so yihino makka so yihino madina wonbe makka be jiatanu kan annabi jino faano yaltude madina danyam mo lumtin to misidi makko do on wirata annabi jina na yirloede gure men he o yaata madina to jeyatu koreji makko e lenyol makko fof nan ton ede nyaagi allah yalla rukku men faamu allah yi fefintobe do allah ko en goni ganda tonde aw kazaba walla finni bi ayatihi ayaji allah biide annabi jo nattide be biide gona gonga allah muhammadu innaka mayitun ka mayo annabi jo nakay mayi sahaba be goy gonnam sahaba be gonnam be nyal mum mugandonki halde be do gofdi donki ummade nyada annabi jo mayde ko non go Allah dum non kay tabiti to madina do ngati dow mayde ko nen abubakari lumti nani umar ar lumti cagal wonde o mayde non non so annabi jo no wurno hay goro sellata gay daroto minbar makko misida makko don we yimbe istawta annabi jo no wurno yirlo gure men jogoden hakkillaaji Allah fennubi ayaji Allah be ulaika aybe yanaluhum go nawna jogori hebde be nasibuhum gede mabbe minal kitabi du wadi go nam ko winda lawhil mahfuz lefte bon hatta ya jaatum rusulna hasu are mabbe ganda nelabe amen yatawaffawnu min anatti nabi sobe ngare mayde mayi bona mawdo qalu jumradu wi aina ma kuntum tad'una min dunillahi ibn duorto don ga Allah be hoto ngoni ibn duorto don ga Allah ngopon Allah ngonon duorade gede godde hoto be ngoni wana bi no ko mbaye faabaade mum be nanna mon aljanna sobe namna ma qalu mi dallu annabi majjiri amen non kay heewi wade nani wa shahidu ala anfusihim bi cede ko mabbe annum kambe kanu be latino ma kafir no ko be hefere be ngadorade ko na Allah ko keferagal barad khulu jumradu yani be wadde nate fi umamin dum woni ganda e pelle qad khalat yawtinu min qablikum ko idimon min al jinni e jinni jol insi e yimbe finnare der jengul ay pelle kewde tomontoji kewde ngadinoma on nate jante der be don dam der jengul kawritu yeton الله كلما دخلت أمة لعنت أختها كان فرد ناتي قرنم لعنت خد لعنت نهودا أختها دون مسيد ومائر غندا مسيد ومائر دون غندا نندون ومائر غدا بوند الله حتى إذا دارك هب كيف تنظر كم فوق بتوانظر عند جهنم هي جميعا كم فوق أنك بيلوجي دينهم قالت أخرىهم سكتي بنادي بينهم دوبدي بمن الأولى هم إدنا بنادي بي ربنا أي الله جمع من هؤلاء يضلون كبيدي مجنا من سنادو من كالنا نوم الدفتر الله سنة النبي جو من تلي بيدون بي أمن وانا قوانق بيكالنا من تندي كوي دي داري تفتي أنا نضلو أغنى ضلونا فآتهم عذابا ضعيفا من النار الله من ياجي ما بيدوكم كالكو من باوي دنجي لفتي كم بكم سوان بچوان بچوان دنجر جينجل هندر ييته قال جمرال وي آها غير كل وادني كلا يمون نار بيادن سكر فضيف چوان بچوان ولكن لا تعلمون تنقو أمغنى وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وأنهم جمرة لهارب وينغن لهارب بمبيان هيرنا بشغل أن دي ودكو هارب وبنا ندون كنم بشغل كل الله جيجتا سبنبي من قمت من قمت نكنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء wonam nena daranga nyana mum bona wada mum biya joomira min ka be do ko caggal tammi ngonno ko mbi fof joon herbe caggal be kambe hore be mbiyan won be caggal be fama kana lakum alina min fadlin min kay min galana e do mun bural fo bangal lepte de kay wiide onon yon koy finane minan yomi ciowane ala eno fo ken gotum ngati min kala mun tan jabdon fazuqul azab min de lepte anani gonnam ko onon majjini ko e mun wada fawte majjere mun e do amen بما كنتم سبقوا لاتنا دون تكسبون دون فقيتوا غير بون الله إن الذين كذبوا بآياتنا يتتيقوا بأن فرنوا بآيات أمن لوستكبروا عنها بمون كني قامج jeeten oɗo qur'an an way laabde cer, oɗo sunna annabijo no way laabtude cerɗe ñawooje ko wiyete al usul wal furu, fof ko heen woni ko annabijo addi ko. Kamɓe ɓe mawni kini ɗe ɗo geɗe ɓe cali, ɓe mbi kamɓe kay maɓe naata tan, maɓe natta koɓe jeyata e nder niɓɓere ko cuuron gudde kon hay goto naatata toon, mbi ko to ɓe jeyata toon ko hakkunde maɓɓe Allah direct, kamɓe ko ɗum ɓe jiɗi. Sa wiɓe Allah wi annabijo wi in qulta qala llahu qala rasuluhu hamazuka, ɓe gaybinma ɓe ñingma ko onon gandi Allah, ko onon gandi nelaɗo Allah. Wa yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali, ɓe mbi min kayde naatmi halwo nde haɗɗarnam nde no laaɓiri ni, ko jiimi toon ko e ko nanmi toon ko ɗum yoni kam. Ɓe mbi haaju maɓɓe fof tuggaake ayeji Allah ɗe kay ɗum waɗi wastakbaru anha. Allah wi siforiɓe ndani ɓe, Allah wi la tufattaha lahum udditantake ɓeeɗo, nandi ɓe gudditan kay holɗum abwabu samai, damude asman. So pittali maɓɓe ɗi taƴama, so kuccinama dow damude asman ɗe fof guddo toon arde hadiseji celluɗi ni, gonnam neɗɗo malkisaɗo boraɗo ñaɗɗo hoore, so fittanu mum ittama watte koye sarbete jeygol, kuccine dow no luuɓina wi dus. So maleykaji keɗɗe dame asman ɗi, so coynima ɓe gara tan hendu ari tan gonɓe men ka bafeɗe ɓe gudde, wiya wona gaka e oɗo ka ƴeewto kuccinɗomo. I malikaji ɗi goppira pittal ɗum fukko e leydi, ɗum woni ganduɗa ko wiyete ko saama ummorade e asman, ummo dow ha fukko e leydi, ɗum woni ko jomiraɗo sowan wi faka annama harra min assama. Allah wi kay maaɗo kayno jogui sirku billahi, on namdetake so halkima, way tan kono ɓoccitiɗo dow asman toɓɓite leydi ni, on wiyetake koɗo junngo helani i kodi koyengal barmani ala, on ɓenni wiyede noon, on ko heeɓi ɗum ko kay ko halkaɗe. Fatahatafuhu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Allah wi ɓeeɗo wala dukhulul janna wala yadkhuluna aljanna, ɓe natata aljanna. Allah wi hatta yaliya aljamalu fi sammi alkhiyat, o wi ha ngelooba naata, ɗum woni ha ngelooba ha wawa natde ngelooba. E ganduɗa e wuddere misilel tokosel, misilde tokose ko wiyete garsede ko ko toon de, Allah wi ɗeɗon ha ngelooba wawa natde hen firti tan ko impossible, ɓeeɗo natata aljanna. Mayɗon jogui sirku billahi kay, on kay ko jeygol jahannama kadi ko caasu sasde hen. Allah wi wakadalika wono ni najzi min jubirta almujrimina heeforeɓe. Allah wi lahum no woodaniɓe min jahannama e nder jahannama e mi haɗum bertare. Ayyo jahannama to ɓe jogui toon daɗɗudeje toɓe leeli, ahan li uji ɗi tawa li o foof lippi ɗi fota ko luuci jahannama eɗen muuli Allah. Allah yi o min fawqihim, kadi dow maɓɓe gawas kadi ko omboɗe. Eyo soɓe naati nder cuuɗi jahannama ɗi, li uji ɗi jahannama lippi ɗi ko jahannama hay comci ɗi, quddat lahum siyabu min nar, gonnam yimɓe jahannama jurmini fof ko yiite tan. Nani jomiraɗo yi omboɗe fawete dow maɓɓe, wonno neɗɗo jahannama suudu mum ko omboɗe woni han, ne wiisa bulungaji ne wiisa ha tiiɗi. Kadi ganduɗa terroristeji ɗi ko jahannama. Allah wi a haɗa bihim soradiko, ha ridoji ɗi ko jahannama, fof ko ni tan ko bone meo tan. Allah wi wakadalika ko wono ni najzi min joɓirta azalimina mushrikina en ɓeeɗo. Walladina amanu wa amilu salihat, eyyi Allah wi tawi ko ɓen gomɗinɓe Allah no golli golleji lobdi. Allah wi la nukallifu nafsan, gonna min pawani fittandu illa wusaha, sona bawɗe mum. Ulaika ɓe endi goni ashabul jannati, yimɓe aljanna hum kamɓe fiha, e ley aljanna he khaliduna, koɓe duumotoɓe. Allah wi wanazana min ɗuufi, min ɗoofi, min gitti, anani ma fi sudurihim, kala ko wonno e nder becce maɓɓe, min ghillin e gañgu, gañodiral ko wonno e nder becce maɓɓe fof min gitti ha gasi. Allah wi tajri ina doga ina ila, min tahtima leskoɗorɗe maɓɓe halana haru calli. Wa qalu, ɓe mbi alhamdulillahi, dennagal jettoɗe godani Allah, alladi on de haɗana gorna pewnirɗa min, en pewnirɗa min lawol moƴƴur li hada wama kunna linahtadiya, wonno min gonano fewoɓe lawla an haɗana llah. So Allah handanoki amin fewni amin e ngolɗo lawol lobbol. Laqad jaat rusulu rabbina bilhaqi, gornam ndeka de nelaɓe Allah ɓe gaddi ko woni gonga. Yo ndeka dina koko Allah wi, annabijo wi, ko nelaɓe ɓe mbino ko ko ɗum Allah rewirte, ko ɗum woni gonga, wona ko heeɓa e laabi goɗɗi he anani. Wo nuudu gornam ɓe nodde ganduɗa mbiyene antirkumul janna, ay on mon aljanna, uristumo ha an duntinama o aljanna, on dokkama bima kuntum, saabu ko laatino ɗon tamaluno ɗon golla. Allah wi wonada ashabul jannati ashaban nar, gonnam Allah wi nodde toon gonnam yimɓe aljanna ɓe, ɓe gewno yimɓe jeygol ɓe in an qad wajadnama waduna rabbuna haqqan, minen de min tawi ko Allah rokkuno amen, koko Allah fodanno amen baraji e moƴƴere, ko min tawi ko gonga ononne. Fa hal wajadtum ma wada rabbukum haqqan, on tawi ononne ko Allah fodani mum ko ganduɗa e lefte gueɗe bonɗe ko gonga ne. Qalu naam, ɓe jaabo mbiya aha kay anani gonna. Allah wi fa azana muazinum baynahum, ɗon tan jeynowo yeyna hakkunde aljanna e jeygol haalaka no hulɓini allanatullahi, kuddi Allah yo won walla woni ala zalimin, e ganduɗa yimɓe ganduɗa mushrikina heeforeɓe en. ɗum waɗi alladina ɓe ne yasudduna an sabilillahi, faddotonoɓe yimɓe ga dine Allah, ويبغونها عوجا جاوان الدين وكويت الدفوج هنكد جابن غايبين الدين الله هنكد وشوري ثان دين الإسلام يمبوني سدو دي جول بنا براني كنتم نو وناني هاناني فياواني أي ينغل ناتو بجنغو دمولي الله يهم بلا آخرة كافرون سايبادو لا كر جنغو جمكو بيدو الذي وبينهما حجاب والأعراف رجال الذي حق الجنة إجاول كويتة هيرون أن يرجعل تكود أنا نقول نم جاء هير تكم تراجي تود الذي وعلى الأعراف دو تود الأعراف رجال ورد أنتم ونم يعرفون بعند كل مسيما هم كلا قول نم يفعله بعند رب أن جاس من كم بقول حق الجنة دو إجاول دو بعند بكبان يتاد الجنة كون كريب ناتان إجاول gonna be do tulde hebe poyo so be dar yimbe aljanna be be jabe en kay ko nemaaji gon ton e ganda e mojjere e jalbude e ganda e waade no feewi so be dar yimbe jengul be taw ton kon go soño bongo won don go ciurke kulde e ganda hendu gul anani kambe gonna be dar kalto jibe ganda nema won be nema be gandita wombe lefte be kadi be gandita wana daw ashabal jannati gonna be nadde yimbe aljanna be anani gonna be bi assalamu alaikum hay kisal alla yo kisal umuri ngal alla yo wona mon koy alla wi lam yadkhuluha bi chuwa nadde aljanna non ko humno kambe no yadmauna be damini be natade aljanna ko be damini bari tan be kisi nadde jengula be ne to tulde do gonna ma hakkille ma bur wonde rimbe aljanna to be gonna wiide kisal alla yo wona mon koy andi be natane aljanna ko alla wi be damini nadde aljanna وإذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن افيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. جمرة سبحانه وتعالى نهالا منهم بوم بالأعراف تلد أكون جهنم يا الجنة الذي إذا صرفت أبصارهم سهوتنا مجاس مبدئون تلقى أصحاب النار بانج جانغولتو تونغا بنجيد أيدي توني yimbe aljanna be ko tobe poyo tobe nodde be calmina e be kala go enna hala modde wonande be an kono so gite mabbe de kuccitina ma jengul he qalu yimbe rabbana juma min la tajalna ma alqami zalimin i allah yantina min be do yo allah woddifin be do ko yantina ko bone mawdo woto yantina min yimbe wado be shirku billah be nyaagi jomiraado gonnam yo dandu be bone be do kay allahi wanada ashabul a'raf e no yimbe al'araf be rijan gonnam worbe der jahannama he be gandi be en tigi batte malamun en bonde ya'rifuna hum be gandirno be en bi simahum e gonnam be malamun ne jasmun qalu be ben ma aghna ankum jamukum daga dena fani ko dendi nan don jawdele ko dendi nan don ga e denteje yimbeje hewdo ko jogin don na dewa muna pousere umma hay batte nafani wama kuntum tastakbiruna ko lati non do mawnikino anka do don jaba jabbal kay liidi he jabboton ko jabbal kay elle ma do ganda ko on allaaji nani sawi joomun ganda sawi allah tan wiata ko biyataam nani bi kambe kam bi jaara biiru allah jamma fof nani kambe kaani noddeede kambe kaani holleede haajuuji dum won ganda wama kuntum tastakbirun ayyuha haula alladheena aqsamtum la ilaha illallahu bi rahmah ay gornam kambe beedo aul araf ngona wiide kadi himbe jahannama be iyo ko beedo gornam beedo julbe beedo be jalanno don biidon gonjo don Allah biidon beedo kebata yurmeende Allah kondo natata aljanna ko kondo jiitata gonga anani gornam be gona felde ben ko ben gonan non kuno wonde beedo ganda ko nyaabe ko e ko mettube ko e kondo kay no kon bay jaase ni gila aduna ni aw bi ben natata aljanna kebata aljanna e be gona halde yido halaji gonam biidon Allah rokkata beedo yurmeende mun so be kayni halde ka do halata be biene on sa udkhulul jannata Allah yona be naate aljanna لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون كل الله ادومن كو ويته غاري سوناره غاساني مون هاندي غونام كو ني غونام كو ني ادي نياغي جومرا سبحانه وتعالى يو الله نانو من الجنه غورن تاو كو ديريكت او تاو غاندا سيلد تولد راف على هني الله ينادى اصحاب النار اصحاب الجنه كادي كو نون كادي يمبه جهنم بي غولو وونكو بي وونكو بي دارد يمبه الجنه بي غيوني توم بي نودي هاكو بي مبي بن اني انا فيض علينا من الماء مبيين mbiccane amen ndem jogidon ton gulege dewari amen ga ndokki amen ko min jari dom ka dewari amen jarni amen ko aw mimma razaakumullah walla gonnam neemaaji jogidon di deedo bibbe ledde deedo nyaama leddi arsukaaji in cakkude amen hen ndokki amen hen qalu yimma aljanna bi annabi inna allaha harramahuma ala alkaafirin wana allah harmini deedo nyaamde aljanna jarama aljanna do yaferen kefero kay mittudo hore merata aljanna yiyata hen yarata hen قل بأنهم بيات اللي الذين بين اتخذوا جوغتنا بدينهم دين منن لاهون كو ويل سوغتان يارن دين تا كو فجير دان دين سيري فوف علىن لاهون تن ولا ايبان تن غنامي فجير جايم غنام نان ديب غنام ان غما ها ان غولو لي دي ميدوم دا فوكو دي الله جي دي مولي الله اللي وغرتهم الحياه الدنيا كون غور مال ادن كالهوم تيبي اللي فلي ما هن نلا ما درن نان ساهم من ججتابه كما نسونا بنججي ترنا لقاء يومهم هذا كورا نلا ومبئ أورا اللي وما كانوا يكب اللاتنا بآياتنا آية جامعين يجحدون بنجد اللي ولقد جئناهم من قدنين بتيجي بكتابنا دفتر لاب نتشر من جيبين اللي فصلناهم من فترين قلنا من تيرتنها لاب نتشر على عمدو قندل ودن فاول ورحمة يرم يرمين لقام ونندهم بيؤمنون بينهم الذي هل ينظرون بهذا الشباك إلا تأويله سنبنجر فيركم غلغل قد كالانتهد بشريده ونجن بنجي رزلتامون الذي يوم يأتي تأويله ونجن أرمب برزلتاه يقول الذين نسلوه بيانا بيان قنم يجننا بمن قبلك إيدي إيو اندك ديك أرجاء أترس ربنا بالحق اندك دي نلا بحالة بيكو كالنكو كدوموني قوان إيو اندك ديكو حالة اللكا حالة نلا دكاوني قوان يمين جمرا فهل لنا من شفاعة eske yatina wadan amen do tefobe tefana amen min duttoto aduna to fa yas'uluna be tefana amen aw nurad fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal walla min kulli lawl aduna min duttoto min golla golleji goddi go jiraane min gollannodi allahi wi be dani khasiru qad khasiru anfusahum be majjini ko e mabbe be perdini ko e mabbe wa dalla anhum wirni ma majjiga mabbe ma kanu ko be latino yaftaruna pifindo e pifindale tan pene bol kaari kay te fan karna ni kaara aljanna kaade kaari kay ko aljanna fay on jaafama jehi onon fo kon yaafa penale bol hol bino be jaafama an hore ma iska yaafama adama widi goddo yaafama dum ko gandal allah allawi inna rabbakum ay jeedo mon tigi tigi kando ganda rewede kando do rewede o wiyete allah ko allah allazi on khalaqa as-samawati taqdu asmanuji wal arda leedi fi sittati ayyamin andar balde jeegom summa rifti istawa o foti alal arshi do ala arshi yughshi al-layla wa hippira jamma o annahara nyalawma anani o jatte gonam jamma dano hippa dum e do nyalawma yadlubu hun jaago nam jamma ina ridde nyalawma hasisan e henugul wasamsa kadi allah tagi nange wal qamara illawru wan nujuma ikwade musakhkharatin kudi iltiradi bi amrihi yamirwade allah dedo gedo fof allah kanko iltiyade ko yamirwade makko nani ala gande lahul khalqu ko allah wadani tagu ko allah tagi wal amru ko allah je yamirwade wana allah taga yimbe kay feno leedi wadani be goddo adda diniyel mu yama wadde execute allah tabarakallahu barkini allah rabbul alamin ganda jeedo tagojo allah wi ud'u rabbakum ibsadon du'o nodde jomon o nan nabara noddude ko wana allah allah yu'udu rabbakum no fote der qur'an allah wi nodde jeydo mon on ala fo burdo majjude ha fote on noddo du'ortodo ko wana allah allah yu man adallu mimman yad'u min dunillah anoddi ko jogorani notanade ma malla yasjibu de do ayi ko labtude cer hato jinane tawida hato jinane ganda e gede goddo allah yu walladina tad'una min duni be noddaton ga allah be joganaaki mon e mojjere aduna e laakar fo hay ko fojono ganda didil tamarode ma yamlikuna min qitmirin in tad'uuhum la yasma'u du'aakum sonnoddi beedo maabe ubbaabe na ndappi be nanta ko kalaton ko allahi walaw sami'u mastajabu lakum haysa binani be baawa notanaade mun allahi wa yawmal qiyamati nyen daranga yakfuruna be jadda be shirkikum shirku mono ebe wi dortodo ganda ko wana allah ko mushriku allah wi non allahi dortobe ko wana allah be be ngon mushrikina en allahi ud'u rabbakum noddi jomon o tadarru an kon lorlikini be bangal noddali mun yo wonde needi o khufiyatan e nyobde gornam kolla hay batta waawa an goto der ciuril ma feccere jamma ada suudi ada sujji ada nyaago allah gornam ada hala haajuji ma anani allah yu ko hon dum yidi e bangal du otodo innahu la yuhibbul mu'tadin allah de yida fakitinobe bangal du awuji hay ko duwate ko gadan jogi ko kanda halde hen ada luukira doole walla ada hala ko dagaaki walla ada duwa ganda ada hala taji en da magal e gede bonde dum kay jabetaade nani joomiraado wi ganda kolle needi mbade ganda du awuji moj ani joomiraado subhanahu wa ta'ala wala tufsidu fil ardi wata munire leede allah ndi hebbindi hen goofi baade islahiha caggal mujjingul mayri wonno allah mujjini ndi leede addi hen nalaabe addi hen defte allah yad'uuhu noddi allah odo ud'uuhu odo hu ko allah allah yakhafa noddi rewo batte hulde lebte makko wa dama an kade batte daminade aljanna makko e mbi ala e mbi sa wi ad huli jengol tan e mbi dum don ganda mojjani nani kambe mbi be kulani jengol be daminake aljanna be haaju mabbe ala hen allah non wi ko wad'uuhu khawfan wa dama noddire allah hulde lebte makko wa dama an daminade mojjere makko jurum makko allah wi inna rahmatallahi ayna yurmina allah de qareebun an abadi min almuhsinin gonna mi doftani be allah mojjinde wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha nushran وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين الذي هو الذي قال ونئون يرسل الرياح مئن وكتكينيلي iyo Allah kanyum saktata keneeli hendu jiwande ko Allah wadata nen hunde ko joomiraado wi gonnam de do dido keneeli nusuranta nildido ko saktugul bayna ya day rahmatihi hadi yeso yurumende makko dum woni jurum tabo makko en jen jiwande so fengi do dan hade baade de garde ko hendu urndu arata hendu bubndu arata hendu ndu arata ina sankita baade de bangeji fof jiwale de pecce dum naweto dum nawega Allah yu kanko wadata non adun o hol baado rokkude men jiwonde hol baado addande men waadere wotere e mo ghafaline en hande yimbe na jotti e majjere haabe mbi aha kay joni kay avionaji na ngadda so yo ni ngaddu joni kay ngulina na wara yimbe matini ngala don do ngandirta ko pene bolle be kalaato do ko hon non kay sinno kay avion addanno to bo den kay hokkere warata do yimbe e soño walla mbi aha yoga yimbe en kay ko mala yimbe en kay sa halde mabbe jiya yimbe mo ghaffaline neddo no arno gure he e mbi odo no arde na adde tobo jiya yimbe na kalde makko no termundire makko diwonde mi anda kanko haanga mi anda ko termundirobe makko diwode be buri haangede jangobe qur'an Allah yu kanyum addara tobo Allah yu hatta iza qallara sahaban hasu dule de teddi de teddinirama ganda baade tobo joomiraado subhanahu wa ta'ala ngadda dule ngadda siqalan teddude dum won teddirde tobo suqnahu allahi min cogade min jarniral li baladin leydi mayitin mayir noni njur fa anzalna min jippina gorna bihi al ma ndiyam dam fa akhrajna min jaltinira bihi ndiyam dam min kulli samaradi kala besnoji allahi kadhalika woni dande nukhrijul mawta min ngurtinirta mabe la'allakum bil jawan tadhakkarun o dum baccoro hala allah الذي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه الله لليد اللابن ليد ديمد ليد مودير جومرالي دين كان يالتنا فودي من يامرار جومرال اي الله هولي دو غنم بني ادم موجو جوغيدو غاندا برند لامده تاويد ون هن او كوبن غولتا غول موج ابي مو تاويد مون موجاني غول مون موجتا سو غو بوني ليمور ايم تاوي انا على عيد كاي بونما وادي الذي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبز تيون كو ليدي چوبدي دون ني جورني ليدي نغاندودا هيدي رابي ليدي نغاندودا غورنام بورندي ها غاسين فوونا وونتي ندوكوم نافودي هن الله لا يخرج ني كاي فونتا الا نكيدن سونا كوروني توبي ان تنان كاد كو دوفودي دون فو غورنام كو ييتي كو هيدو دون هان كاد غاندا رونكا ماونود ناني كذلك الله يكون نصرف الايات من بين ايات لقوم ولندين يشكرون بينا غاندن الله مانتانوبي جومرار سبحانه وتعالى joomiraado hollinaani gonam do ko barne juulbe no wayata ni barne juuldo ko jabdo hala Allah jabi hala nelaado sallallahu alaihi wasallam heedi caggal nelaado Allah do woni hikmaaji ko annabiijo andi ko o reeni o naftori o hebi e moddere awa ɓeyto ko ngannduɗa guurniiɓe ɗuurniiɓe ga peewal annabijo ɗum woni ɓerde munen ko toccooɗe farde faraande biigal toccooɗe waɗaaka barge hay huunde fuɗata heen sonaa tuppere ko roñi tan ko fuɗi heen fof mawnata gonam jeeya ngannduɗaa gila jeeya jallungol makka gila no woni ngannduɗaa ko wiyetee ngannduɗaa jallungel togosel no yaltina joom butaali mum keewata korndolli ɓoli so woodi jogori ngannduɗaa haa jooni heɓeede heen. Joomiraaɗo subhanahu wa taala no jangtanoo men issaaji gonam annabaaɓe arɓe ndee ɗoo simoore Allah wi laqad arsalna min neli gonam nuuhan en nabi nuuhu ila qawmihi feewde yimɓe makko kelo ɗin ko en nabi nuuhu wiyani yimɓe ɓee hoko woni hoore tiitoonde haala makko fa qaala wi ya qawmi eehi mun banndiraaɓam ubudullaha nde wi Allah gooto Allah gooto de rewete gootiriɗen Allah maalakum kadi alanaa mum fof min ilahin e deweteeɗo gayruhu ko wona Allah haanin to eɗen paami kaa ɗo haala wi inni a haafu min de mbeɗa huuli aleykum e dow mon adaba lebte yawmin ñalawma azimin mawɗo ñalawma darga lebte mum ɗe cikkumi tan min ga mbeɗa huuli on jawraani dadde e majje mbaɗo sirku billahi kay on ko borjuɗo ko booraɗo qala al malau Allah wi wi hooreɓe ɗum woni yimɓe tedduɓe notable en min qawmi he yimɓe makko e mbi yo foftimɓe inna la naraka minen amin darma amin jiima fi dalalin aɗa e majjere mo biinin feñje e mbi an ay batte annda anani ɓe nanngamo ɓe piyamo ɓe guddamo gonnam so ɗifti kadi gonno yalta kadi o ara o haala kadi ni hakke duuɓi ngannduɗaa temedde jeenayi e capanɗe joyi haa yimɓeɓe kadi jibinɗo ɓesgu watti wiide ɓe ndentede o nayojude o ni tan min jiirimo woto jaɓi ko haalata ko ɓe tan ɓe mbi ko kaangaɗo ko puuɗo ko ɗayɗo ko majjuɗo qala wiya qawmi banndiraɓam wallahi laysa bi dalal hay majjere wootere mi alda walakinni kono min kay rasulum ko min helaaɗo min rabbil alamina iwde to ngannduɗaa jeeyɗo tagoojo o woni Allah o balli o kum mbeɗa yettonira mon risalati rabbi nele joomam wo ansahu lakum mbeɗa laaɓana mon reyduno kay wo alamu mbeɗa anndi min allahi iwrata allah ma la taalamum ko on ngannda gonna mbeɗa yettinira mbeɗa yettinana mon nelal joomam ko ɗum addi kam ɗo mbeɗa laaɓaɗa mon reyduno kay gonna mbeɗa holla mon laawol poccingol mbeɗa rentina mon sirko billahi e rewde ko wona allah rewde ɗaawutaaji anani kanko en nabi nuuhu gonnama mo haalanaɓe ko allah neldimo ko kanko allah hirtinanimo ko wiyete nelal ko e kabaruji laakara ɗi omo haalanaɓe kono ɓe jaɓaani anani kanko en nabi nuuhu gonnam ɓe pennimo wi ha ɗum nde no haawni on pennan kam jeddon kam awa ajibtum an jaakum zicru min rabbi yo haawi mon batte are mon ngannduɗaa waaji umorade min rabbi kum e joomon ala rajulin e gorko min kum jeyaɗo e mon li yunzira kum haw waajo mon o hulɓinira mon o jertina mon woli tattaqumele man kula allah wa laallakum bele joonon turhamuna ɗon jurme allah wi fa kadabuhu ɓe cali tan kamɓe kay ɓe jaɓaani fewirde haala makko ka ko wi ko ɓe jaɓaani ɓe mbiɓe nani kono ɓe nanngaani allah wi fa kadabuhu ɓe pennimo ɓe jiddi ayeji allah ɗe ɓe penninelaaɗo allah o allah wi fa an jeynaho min dandi en nabi nuuhu gorannam walladina ngannduɗaa filfulki e nder maayo e nder laana eyi kanko daal makko allah waɗi gonnam koye nder laana eyi wonno allah addi ko ndiyam ɓurtuɗam doole hankadi fewnanimo laana o juli hen joomiraɗo inna lamma ɗagal ma o hamalnakum fil jariya o agrakna alladina kadabu bi ayatina min mutni min juuli finnunoɓe ayeji amen innahum kamɓe kanuɓe laatinoma qawman koɓe yimɓe amina wumɓe e guite ɗe jiyata wona gumdam guite ɗe tan ko ɓerɗe ɗe gumi anani gonnam ɓe gooñiɓe donkiide laawol daɗal jeyanaɗo no futtini guiɗe kono yiyata goonga kalana ɗum haala allah jaɓata kalana ɗum hadis annabijo celluɗo jaɓata kono so haalanama koyɗol kaare kaare kaari ɓe ngannduɗa jeeyaɓe nanngaɗe e gueɗe ɓe mawnina so haali hadiseji ɗe mbiye ɗe hadiseji kay fof ɗe mbinda ko caggal nelaɗo allah i defte joguiɗon ɗe no chamsul maarif en ɗum no hono winna abou macha al falaki en defte ɗeɗo hasinatul asrari en ɗeno hono mbinna ɗeno ko yeeso annabijo mbinda allah yi wa ila aadin kadi min neli fewde ngannduɗa e ngolɗo leñol aad ahahum musidɗo maɓɓe mbiyeteɗo huudan huudu qala keɗo ɗe kadi ko nuhudu wi ya qawmi eehe mon banndiraɓam ubudullaha nde wi allah gooto gottiɗinomo ma lakum alanamum fof min ilahin gayruhu deweteɗo goɗɗo ko wona allah afala tatta un mata on kulata allah onon allah wi qala al malau wi ha joni tedduɓe ngannduɗa leñol makko hooreɓe ɗum woni ngannduɗa notable en alladina kafaruɓe e heeforeɓe ɓe mbi min qawmi he yimɓe makko ɓe inna la naraka ay minen tomin jeyatama ɗo min daratama fi safahatin ka ɗayɗo an ka ɗaygal ka puygal o inna la nadunno kadi min ɓuuri ɗaminadini amin jikka minal kajimino koye fenoɓe ko mbiɗa ko allah nelma ko wona gonga semti a wi ɗum woni koɓe mbiyoɗo en nabi huud anani qala wiya qawmi banndiraɓam oɗon gandi kay laysa bi safaha ko wiyete ɗayre kay walla majjere kay funde ala e am walakinni rasulum kono min kay komin elaɗo min rabbil alamina iwde to jeyɗo tagoje o e tan annabaɓe allah ɓe fof haala mabɓe ko goto fo ko yo allah goto rewe dugo ngo ko ɗon tan woni koni gaare ndewen allah goto kono woɓɓe mbitan ko ma ndewe, sa wi tan ganduɗa sa haami haaji fof ɓe mbawi humtude, eɓe gandidirnide. Allah wi tan o alimul ghaybi, kamɓe gonnam Allah wi kañum woni arrazzaq, kanko kañum arziqinta. E mbi sa ari a jippiɓe ndeɗo hunde tan ɓe dokkete arsugo ha heewa, artan min dokkuma ndeɗo hunde mbaddata ɗum koye leydi Saara Hornolde, leydi jeere kaza o kaza, capan jeenayi jeenayi korkajil mbaɗa e nder ha joni butel maɗa yonka aɗa mooma tan heɓan arsugo ha heewa. Nani o balle o kumri salati rabbi o wi gonna mbeɗe yettinira mon nelal joomam, wana lakum nasihun, amin amin, komin laaɓɗo reedu wonande mon gonnam koolaɗo, mi funtata mon, mi jamfata ko mon, ay jippude mon ɓame, ay hoore kuɗol kedduɗe toon, hay hunde mi ɗaminaki mon, mi namnaki mon, ko mbimi ko nangue tan haalam ka. Kono gonnam yimɓe ɓe jiiɗa wona ɓen jiiɗi ko funtoɓe fenoɓe torompiloɓe ɓe. Yo wa ajibtum, batte kadi hawi kawi hawan mon, awa an jaakum, batte ari e mon zicrun waaju min rabbikum, umorade joomon ala rajulin e gorko minkum jeeyaɗo e mon, li yunzirakum, haw jertina mon, o hulɓina mon, koni waskuru ciftore i jaalakum hulafa, nde Allah waɗi mon kon lomtiɓe e dow leydi he min baadi qawmi nuhi, caggal halkede yimɓe nuhuɓe, wa zadakum, kadi Allah ɓeydani on ganda fil khalqi, e tago mon he basta tan sembe, Allah rokki mon sembe ɓe goni worɓe juutɓe, yimɓe laaɓtuɓe, yimɓe teɗɗi ganduɗa tekkuɓe. Faskuru ciftore ala Allah nemaji Allah ɗi laallakum bele joɗon tuflihuna, oɗon male. Kono kamɓe de ɓe mbi tan koɓe jaɓani, eɗen ñaagui Allah kolo kalɗen hen hawre e sawab. Yo Allah rokku men baraji mun, kadi eɗen ñaagui Allah kala ko puujiɗen hen o Allah torompiɗen, yo Allah yaafo porguitte men, timmal ko Allah woɗani. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.